urodziny. Partnerem Urodzin Trójki jest dystrybutor suplementu diety Skrzypowita Meno na wsparcie zdrowia włosów i skóry w okresie menopauzy. Skrzypowita Meno. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma, Robert Grzędowski. Dzień dobry, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest prezydenckie weto do ustawy o dostępności pigułki dzień po bez recepty. Inflacja ostro hamuje, w marcu wyniosła niespełna 2%. W kościele katolickim Triduum Paschalne. Pigułka dzień po jednak na receptę. Prezydent zawetował nowelizację przepisów prawa farmaceutycznego. Andrzej Duda miał wątpliwości co do wieku, od jakiego miały być dostępne preparaty. Decyzję w sprawie weta przekazała minister z Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka, uzasadniając weto do ustawy, przypomniała, że Andrzej Duda jeszcze w trakcie prac nad przepisami dotyczącymi pigułki dzień po zapowiadał, że nie zgodzi się na rozwiązanie, które będzie pozwalało kupić preparat Ellaon 15-latkom. I pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jeśli parlament przygotuje przepisy, które zmienią wiek i wprowadzą dostępność preparatu dla osób pełnoletnich, to prezydent będzie otwarty na taką propozycję, zapowiedziała minister. Tutaj ta otwartość jest. Zresztą podczas spotkania z paniami posłankami z Lewicy również takie stanowisko pan prezydent zajął. W połowie marca minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała z kolei wprowadzenie planu B jako odpowiedź na prezydenckie weto. Pigułkę dzień po będzie można kupić w ramach tak zwanej recepty farmaceutycznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Inflacja mocno w dół. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w marcu, licząc rok do roku, wyniosła 1,9%. W lutym była na poziomie 2,8%. Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Siergiej Druczyn spodziewa się, że będzie to najniższy odczyt inflacji w tym roku. Wynik jest nieco lepszy w porównaniu do prognoz rynkowych, które zakładały wzrost o 2,3%. GUS wskazuje na dalsze spowolnienie tempa wzrostu cen żywności. W marcu wzrosły one o 0,2%. Inflację obniżały też ceny paliw oraz energii, które spadły o kolejne 4,5% i 2,6%. W najbliższych miesiącach analitycy spodziewają się wzrostu inflacji do 3-3,5%. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. To czas ciszy i oczekiwania. Wczoraj, w Wielki Piątek, wierni brali udział w drogach krzyżowych. Centralną drogę krzyżową ulicami stolicy poprowadził metropolita warszawski. Żebyśmy byli jednością, żebyśmy jedni drugich właśnie wspomagali i brzmiona ich nieśli. Po prostu to, co mówi Święta Ewangelia. Krzyż jest znakiem, który po prostu dla nas jest najważniejszy, bo przez krzyż my dostąpimy zbawienia, świętości i nieba. Bo żeby wiedzieć, jak Pan Jezus cierpiał za nas, za nasze grzechy i za wszystko. Stacją Drogi Krzyżowej towarzyszyły rozważania według świętego Franciszka z Asyżu. Prezydent Bułgarii po zakończonych konsultacjach z kandydatami na funkcję premiera rządu technicznego ma nie lada problem. Prawdopodobnie nikt z wyznaczonego przez konstytucję grona osób nie chce wziąć tej pracy. Tutejsza konstytucja zamyka do 11 osób grono tych, którzy mogą kierować rządem do czasów przedterminowych wyborów. Na razie jednak nikt z tego grona nie zdecydował się zostać premierem. Szef i wiceszefowie Banku Centralnego twierdzą, że nie powinni wchodzić do polityki i wolą zajmować się na przykład wprowadzaniem kraju do strefy euro. Rzecznik Praw Obywatelskich Diana Kowaczewa poinformowała z kolei, że została wybrana na sędzię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i za kilkanaście dni wyjeżdża do Strasburga. Niewiadomą jest postawa wiceszefów Izby Obrachunkowej, którzy po wyjściu od prezydenta odmówili komentarza. W tej sytuacji prezydent ani nie wyznaczył tymczasowego premiera, ani daty kolejnych, szóstych w ostatnich 3 latach wyborów. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Katowicach ruszą niebawem testy autobusu o napędzie wodorowym. Dadzą odpowiedź, czy pojazdy są realną alternatywą dla tych obecnie używanych, mówi rzeczniczka katowickiego ratusza Sandra Hajduk. Ten autobus będzie jeździł przez tydzień na linii 297, która kursuje okrężnie z ulicy Sądowej przez AWF, Centrum Przesiadkowe Brynów, Piotrowice i Ochojec. Te testy pozwolą sprawdzić poziom zaawansowania technologii ogniw wodorowych, dadzą też odpowiedź, czy będą one w stanie zastąpić autobusy z napędem konwencjonalnym. Autobus zamiast bocznych lusterek ma system kamer, może zabrać 78 pasażerów, jest przystosowany dla niepełnosprawnych. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. zachęcał do aktywnego i dietetycznego podejścia do świąt, a teraz opowie o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, rzeczywiście potwierdzam, żeby się ruszać i nie przejadać, a jeżeli chodzi o sprawy sportowe, to najpierw zaglądamy pod siatkę. W Plus Lidze Panów Wielki Piątek, wielkie emocje w Nysie. Stal po tiebreaku pokonała Projekt Warszawa, ekipę z czuba tabeli. Goście prowadzili już 2-0 w setach, a kto nie wygrywa w trzech, przegrywa w pięciu partiach. Ten wyświechtany siatkarski frazes znów się sprawdził. Niestety dla nas. Wykorzystali tą szansę, gdzie w trzecim secie graliśmy bardzo blisko siebie. No, drobne różnice. No i cóż, no i to chyba tyle. No. Szkoda tego meczu, ale no też przygotowujemy się już pod play-offy. Wszyscy dzisiaj dostali szansę pogrania, więc na pewno to też cieszy, że wcześniej w sezonie zrobiliśmy sobie na tyle przewagę bezpieczną, żeby budować właśnie formę pod play-off. Mówił libero projektu Jędrzej Gruszczyński. W drugim wczorajszym spotkaniu Zaksa Kędzierzyn-Koźle potwierdziła, że obecny sezon nie należy do niej. Przegrała u siebie z niżej notowanym Ślepskiem Suwałki 1-3. To w kraju, a na słonecznej Florydzie w decydującą fazę wchodzą prestiżowe tysięczniki WTA i ATP. W turnieju panów poznaliśmy finalistów. Najpierw Jannik Sinner błyskawicznie w nieco ponad godzinę rozmontował Daniła Miedwiediewa, wygrał do 1-2. Potem przeżywający tak zwany drugi prime Grigor Dimitrov po zaciętym trzysetowym i prawie trzygodzinnym spotkaniu 6-4, 6-7 i 6-4 pokonał Saszę Zwieriewa. Bułgar wcześniej zdążył wyeliminować samego Carlosa Alcaraza i Huberta Hurkacza. Po tenisie Motorsport i samochodowy rajd Safari w zgodnej opinii uczestników najtrudniejszy w całej stawce Mistrzostw Świata. Bardzo dobrze w pierwszym dniu imprezy radził sobie Kajetan Kajetanowicz. Odcinki specjalne na takich bezdrożach, w buszu, w jakimś lesie, w feszfeszu. Ten feszfesz dał nam się we znaki na pierwszej pętli. Straciliśmy prowadzenie WRC 2 Challenger, ale teraz je odzyskaliśmy. Trudno jest zarządzać prędkością, jadąc w tym piachu, w tej kolejnie głębokiej i omijając duże kamienie. Nie da się wszystkich ominąć. Konia z rzędem dla tego, kto wie, czym jest fesz. Fesz. Doprecyzujmy, że Kajto w klasyfikacji WRC 2 jest drugi, a w najbardziej prestiżowej WRC 9 to naprawdę znakomita pozycja. Prowadzi broniący tytułu Kalle Rovanpera. I na zakończenie serwisu znów wracamy do kraju. Byliśmy pod siatką, będziemy pod koszem. GTK Gliwice u siebie uległo 100-105 Legii Warszawa, a Twarde Pierniki Toruń MKS-owi Dąbrowa Górnicza 79-89. Wielka sobota czasem zadumy, wyciszenia i oczekiwania, ale w tym przypadku także czasem witaminy D. To bez wątpienia. Słońca dziś nie zabraknie, spacery polecają się jako środek transportu do kościołów ze święconką. Więcej chmur jedynie nad morzem, wyjątkowo na Półwyspie Helskim przydadzą się kurtki, choć nie te zimowe. Tam okolice 11 stopni Celsjusza, w centrum już dużo cieplej, bo stopni nawet 22, a na południu kraju to może być nawet 25 kresek na termometrze. A tę podróż z północy na południe kończymy w górach, to z powodu wiatru. Na szczytach Tatr i Sudetów porywy odpowiednio do 90 i nawet do 100 km na godzinę, w rejonach podgórskich do 65 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Ciepła, bardzo ciepła Wielkanoc, słoneczna pogoda wprowadza w bardzo pozytywny nastrój. Ale przecież Wielka Sobota to wciąż czas zadumy nad śmiercią Chrystusa i oczekiwania na radość kolejnego poranka. Czy barwne świąteczne tradycje nie przykrywają samej istoty wydarzeń wspominanych w te wielkanocne dni? Między innymi na to pytanie odpowiemy po 7:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, przy trójkowym telefonie Aleksandra Dobieszewska, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. Everything must go away. What do you say? Czasem z tobą daję słowo, Wielkanocne tematy na linii 22 i 7 trójek. Może się narażę kardiologom i innym lekarzom, ale ja czekam cały rok, żeby w te święta zjeść bigosu, jajeczko z majonezem, jajeczko w sosie tatarskim, szyneczki, sernika, babki i tak dalej. Inne dni są na diety. Czekam cały rok na te święta, czego i wszystkim też życzę. Ja z poradnika przygotowanego przez Krzyśka Łoniewskiego zapamiętałem jednak jako najważniejsze słowo umiar. No, powiedzmy zdrowy rozsądek. Próbować wszelkich potraw nikt chyba nie zabraniał. Jest 17 minut po siódmej, w porze na trójkę zostajemy w tematach wielkanocnych, a Wielkanoc znaczy jaja. W sensie te malowane. Każdy region Polski może się pochwalić swoimi wyjątkowymi tradycjami związanymi z malowaniem jajek, pisanek, jak zwykliśmy o nich mówić. Na Podlasiu króluje barwienie w łupinach cebuli. Aby zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, Paweł Turski wybrał się właśnie na Podlasie i odwiedził powiatowy, środowiskowy dom samopomocy w Łaźniach koło Supraśla. Przygotowujecie kompleksowo do świąt, mnóstwo ozdób wielkanocnych, są jajka, słyszałem, że nawet babka była upieczona. Pracownik kulinarny, uczestnicy piekli babkę wielkanocną, z tego względu, że taka jest tradycja. Krystyna Rusiłowicz, instruktorka do spraw kulturalno-oświatowych. Przygotowujemy nie tylko różne ozdoby świąteczne, ale również kulinarnie. Przygotowujemy ich do świąt. Jajka w jaki sposób robiliście? Na różne pewnie sposoby. Różne. Były i styropianowe jajka, które robili właśnie uczestnicy i ze sznurka, i kraszanki i malujemy właśnie farbami, cebulnikiem. Malowaliśmy farbami. Jak pomalowałeś, na jaki kolor? Na różny, na niebieski, na zielony. Farfowałem. Jakiego są koloru te jajka? Można takie od cebuli. To też jest dobry pomysł. Brązowe są, niebieskie? Brązowe. To są łupiny cebuli zbierane przynajmniej przez miesiąc. Tłumaczy pani Jolanta z Koła Gospodyń Wiejskich w Karakulach. Im więcej jest łupin, tym te jajko robi się bardziej intensywny kolor, bardziej brązowy ma. Bo jak tych łupin jest mało, to tak wychodzi taki słaby taki kolorek. A jak tych łupin jest dużo, to ten kolor wchodzi, taki ciemny brąz, taki intensywny. Słyszałem, że masz jakiś swój taki magiczny sposób na przygotowywanie pisanek. Tak mam, no, że barwnik, że siostra jak się pomaluje na mocno czerwony, to nabierze ten nóż i wydziera i jeszcze oponę od rowera się obcina i przed tym do barwnika jak się złoży, nakłada się na jajko czerwone, tam gdzie jest opona, to nie jest czerwone, że takie jakieś takie wzorki się na to robi. No. Najlepiej jajeczka się barwią białe, żeby nie były takie ciemnobrązowe, tylko białe jajeczka. Najlepiej ładny kolor wtedy wychodzi. Bierzemy, topimy troszeczkę świecy w takim kominku i zaczynamy wtedy nanosić wzór na jajka. Jajko też jest przed nami, czyli tak, to jajko teraz jest w wosku i teraz będziemy... Jajko jest surowe, maczamy igłę w gorącym wosku i tą igłą rozprowadzamy wosk po jajeczku. Robimy różne wzory. Przeważnie to są takie kreski, gdzie tam jest troszeczkę więcej wosku. Dowolnie naprawdę, każde jajeczko jest dziełem sztuki. I dopiero wtedy, jak już jest naniesione na jajko, jak ten wosk na jajeczku wystygnie, a to szybciutko stygnie, dopiero takie surowe jajko pomazane tym woskiem wkładamy do cebulnika. I tam się maluje. Te miejsce, które jest w wosku, po prostu nie zamaluje się. To będzie ten wzór nasz. Takich jajeczek przygotowujemy dużo, bo nie tylko do święconki. Muszą być na stole jako dekoracja, na wybitki. Wybitki. Pani Katarzyno, trochę więcej o tej tradycji. Była taka prowadzona wojna. Kto wygra? Musiało się wziąć tą samą stroną jajko, żeby były równe siły, czyli czubkiem jajka i drugie też osoba miała mieć czubek jajka. I się po prostu uderzało w te jajko. Oczywiście wygrywał ten, którego jajko się nie stłukło. To teraz będzie dla mnie najważniejsze pytanie. Często ze mną wygrywa moja mama. Widzę, że się pani Alina tutaj wyrywa. Jak wygrać wybitki? Przede wszystkim trzeba takie jajko wybrać, żeby już na sam wygląd ono świadczyło o tym, że może być wygranym. Musi mieć czubek przede wszystkim. Nie takie zaokrąglone z obu stron, tylko czubek. I wtedy bierzemy to jajko, obejmujemy dwoma palcami, żeby tutaj jeszcze wzmocnić to jajko pięścią, tak? I wtedy jedna osoba trzyma, druga osoba tak samo. Wtedy będą równiejsze szanse. Uderza w to jajko i w zależności, czyj czubek jest mocniejszy, ten wygrywa. Zabawa zabawą. Podczas świąt wielkanocnych nie powinniśmy jednak zapominać o ich istocie. Co jest takiego najbardziej niezwykłego albo takiego super po prostu w świętach wielkanocnych? Niezwykłe to, że są święta. Koszyk i rodzina. Jezus zmartwychwstaje. Chrystus zmartwychwstał, że dał nam możliwość przejścia tam, gdzie On będzie. Że po prostu wygrał walkę z diabłem. I chyba to jest najważniejsze, że możemy mieć życie wieczne. Ale to zależy od nas samych. To jest codzienna praca. Tak, to przez cały czas, od małego aż do starca, musimy jakoś wypracować to, żeby na sądzie ostatecznym tą nagrodę otrzymać. Więcej o tradycjach świątecznych w Trójce po 13 w audycji Trzymaj z Trójką z Supraśla. Paweł Turski porozmawia z paniami z koła gospodyń wiejskich, choć oczywiście nie tylko z nimi. Trzymaj z Trójką po 13, jak mówiłem, a w porze na Trójkę za chwilę rozmowa z bratem Szymonem Janowskim o istocie tych dni, nie tylko z perspektywy osób wierzących. Never do I to think about the sun that's too high to make sense out of, and never do I mean what we talk about, and never too high. Strange dreams and weather, they have taught me a lesson. I hear strange screams from heaven singing, save me. Can't be okay. Relax into peace. Wielki Piątek był dniem zadumy nad męką Chrystusa, dniem skupienia i powagi. Wielka Sobota dziś jest dniem wyciszenia i oczekiwania, choć tradycyjnie w tym dniu błogosławi się też pokarmy na stół wielkanocny. Ale czy choćby ta tradycja i liczne interpretacje licznych symboli nie przykrywają nam istoty wydarzeń, które wspomina się w tych dniach? Bo między innymi o to zapytam brata Szymona Janowskiego ze Zgromadzenia Kapucynów w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, jak to jest z tymi dniami wielkanocnymi? Tak o nich mówimy, choć Wielkanoc tak naprawdę dopiero jutro, to jest końcówka Wielkiego Tygodnia, no i dużo kolorów, dużo barwnych tradycji, choćby ta święconka, koszyki i tak dalej, a gdzieś dopiero pod tą warstwą zbudowaną przez lata, przez tradycje, chyba dopiero ta istota wydarzeń, czyli śmierci i oczekiwania dziś na zmartwychwstanie Chrystusa. Wydarzeń, które gdyś nad nimi, tak mi się wydaje, tak bardzo po ludzku i w podstawowej wersji zastanowimy, to wow, wywołują efekt wow. Rzeczywiście tak jest teraz, tak jak sobie to układamy i słuchamy nawet tego wprowadzenia, to zobaczymy, jak tu jest troszeczkę, natrafiamy na pewne trudności tak naprawdę w świętowaniu tego czasu, dlatego że to dzisiaj święcimy pokarmy na stół wielkanocny, jakby, a sama logika nakazywałaby robić to jutro. No właśnie. Bo jutro jest niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, ale to jest po prostu taki spadek troszeczkę po dawnych czasach, jeszcze sprzed reformy liturgicznej, która miała miejsce kilkadziesiąt lat temu, gdzie Wigilia Paschalna była właśnie w sobotę rano i wtedy rzeczywiście to miało sens, że święciliśmy pokarmy w ten dzień. No i także z tym święceniem pokarmów zostaliśmy z tym, co było kilkadziesiąt lat temu. Wielkanoc przeżywamy już inaczej, ale te stare zwyczaje zostały i chyba tu jest też źródło tego problemu, o którym wspominamy. No nie wiem, jak to rozwiązać, nie mam pojęcia tak naprawdę, bo trzeba chyba czasu. Trzeba też stosowania instrukcji Kościoła, które są jasne na ten temat, których jakiś mamy taki opór do nich, mam wrażenie, czasami, bo jest bardzo ciekawa, bardzo treściwa instrukcja o świętowaniu świąt wielkanocnych, o tym, jak to powinno być skonstruowane, w jakim momencie tego całego triduum, bo tu właściwie zaczynamy Wielki Czwartek, kończymy dzisiaj w nocy tak naprawdę, bo ta Wigilia Paschalna jest tym centralnym świętem, a jutro już po prostu jakby to święto rozciągamy na całą niedzielę. bo to, no to tak jest, tak, tak jest czas liczony w liturgii Kościoła, że dzień świętowania zaczynamy jakby tą noc wcześniej, dlatego mówimy o wigiliach. I faktycznie tak jest, że w tym tak bardzo zróżnicowanym świecie symboli, tradycji, tego, na czym my w ogóle się skupiamy w tym czasie, może być tak, że my stracimy rzeczywiście tą uważność na to, co się naprawdę dzieje. Chyba takim dobrym podsumowaniem są te żarty i memy o myciu okien, które krążą w internecie w tym czasie. Tak, tak, tak. Nie myj okien, ogarnij siebie. To chyba jeden z najlepszych, jakie widziałem, bo on jakby próbuje znowu nakierować tą uwagę na Chrystusa po prostu, no bo on jest głównym bohaterem tych zdarzeń. Głównym bohaterem wydarzeń, które wspominamy, jest Chrystus, postać przez wiele osób traktowana jako Bóg, przez innych jako postać historyczna, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia osoby niewierzącej, czy z punktu widzenia wyznawców innych religii, to także może być inspirująca historia, no bo mówimy w takim przypadku, w tym toku rozumowania, o człowieku, który jednak oddał życie za wszystkich innych. Tak, tutaj oczywiście takim granicznym punktem będzie temat wiary i to pytanie, które sam Jezus zadaje. Jak popatrzymy w Ewangelii, to jest ten moment, w którym on bada uczniów, co oni o nim myślą i jakby bada też opinię publiczną, bo co się mówi o mnie, jakby jakie są zdania na mój temat. I faktycznie tym punktem takim granicznym w kontekście tego odbioru osoby Chrystusa będzie wiara, bo rzeczywiście to też jest ciekawe, bo Ewangelia właśnie taką dynamikę wprowadza, że jest konfrontacja z osobą Jezusa, no i jest oczekiwanie na moją odpowiedź, jakby jak na jego osobę odpowiadam. I tak jak pan redaktor mówi, część osób będzie wyznawać w nim Boga, dla części będzie inspirującym rabinem, dla części inspirującym filozofem, a dla kogoś będzie po prostu postacią, do której się nie podchodzi z jakiegoś tam powodu. Ale sam ten motyw takiego, pewnej takiej szlachetności, gdzie się oddaje życie za przyjaciół, o czym sam Jezus mówi, czy ten motyw takiego, już bardziej bym powiedział egzystencjalny czy filozoficzny, że ja w momencie przeżywania swojego życia zderzam się z tymi momentami mojej śmierci i zmartwychwstania, więc to, jeśli ktoś podejdzie do Ewangelii jak do mitu, no to myślę też znajdzie w tym jakąś pewną inspirację, chociaż oczywiście to ja jako chrześcijanin, jako katolik patrzę tutaj jako na Chrystusa jako wydarzenie historyczne, a więc Boga, który stał się człowiekiem i przeszedł tę drogę. Także tutaj rzeczywiście będzie bardzo dużo tych pól interpretacji, a one będą wszystkie zależeć ostatecznie od tego, czy ja wyznaje wiarę, czy nie wyznaje wiary. A czy osoba niewierząca właśnie może też czerpać inspirację taką życiową z tych wydarzeń? Mówimy o świętach chociażby Bożego Narodzenia, jako święcie już komercyjnym, no i wtedy dużo haseł o tym, że to święto Dzień Miłości, przyjaźni, tak, rodzinne, tak? Tak i podobnie być może stanie się z Wielkanocą, choć ona troszkę mniej komercyjna, to też widzimy już dzisiaj, no nie wiem, korporacje wysyłają swoim pracownikom takie pozbawione treści czysto religijnych, ale jednak wielkanocne życzenia. To w którą stronę może to pójść dla osób, które niekoniecznie wierzą w boskość Chrystusa, ale jednak też uczestniczą w tym, no bo bardzo wiele osób dookoła obchodzi święta wielkanocne. Trudno jest to ocenić. Wydaje mi się, że to łatwo jest sprowadzić, no właśnie, komercyjnie, czyli po prostu kwestię zarabiania pieniędzy przez jakieś duże firmy, sklepy i tak dalej. Jeśli to jest pozbawione treści, to właściwie co świętuje? To dla mnie to, zawsze to jest istotne, jakby szukanie tego, o co chodzi, jakby tego źródła. W momencie, kiedy dostaję jakieś święto, które jest po prostu dniami wolnymi od pracy, no to tylko chyba to mam, taki mam powód do świętowania w tym momencie. Wtedy mówimy sobie miłe słowa, coś tam sobie życzymy, ale jakby dla mnie w oderwaniu tego od treści świąt jakby nie ma znaczenia, no bo tą życzliwość mogę okazywać ludziom na co dzień bez dodatkowych jakichś powodów. Więc trudno to uchwycić. Ale chyba warto szukać, prawda, tej istoty. Do tego zachęcam właśnie, dokładnie, że kiedy się pochylimy nad tym i zobaczymy, o co tutaj właśnie, co tu się wydarzyło, jakby o co chodzi, co jest tą treścią. Nawet jeśli padnie to hasło, że tu chodzi o jakieś zmartwychwstanie, to nawet jeśli jestem niewierzący, to myślę, że to jest ważne słowo dla człowieka, który dzisiaj często jest pozbawiony jakiegoś sensu, nie? Że nie mam powodu do życia właściwie, bo jem, zarabiam, kładę się spać i tak całe życie. A tu nagle jest jakaś treść. Nawet nie same święto może być inspirujące, ale to, co Chrystus przekazuje w swoim nauczaniu. Bo to jest ożywcze. Ja przynajmniej tak odnajduję to i kiedy się to konfrontuję z różnymi ludźmi, no to się okazuje, że jest tam treść, która jest aktualna, a faktycznie pewna obrzędowość i taka zwyczajowość czy opakowanie tego, czy sposób, w jaki mówimy też o Chrystusie, to jest potężny problem Kościoła, uważam. Komunikacja, jaką my stosujemy do świata, to jest jakaś nasza bańka, którą ciężko czasami przebić. Jesteśmy niezrozumiali w naszym przekazie wiary, ale myślę, że to jest w tym treść, która jest ożywcza, jest życiodajna, jest ciekawa. Szukamy tej treści w rozmowie z bratem Szymonem Janowskim ze Zgromadzenia Kapucynów w Warszawie i jeszcze pula pytań się nie wyczerpała. jest Szymon Janowski ze Zgromadzenia Kapucynów w Warszawie, gościem Pory na Trójkę. Rozmawiamy o Wielkanocy, a może bardziej nawet nie o Wielkanocy, a o czasie końcówki Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego i Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, tego jakie przesłanie niesie za sobą ten właśnie czas. Bracie Szymonie, grób pański to jest tradycja, przystrajane, ubierane czy wystawiane w wielu kościołach. Idziemy w sobotę ze święconką do kościoła. Po pobłogosławieniu pokarmów udajemy się na krótką modlitwę. Tak to zwykle wygląda. No i tam trafiamy na przeróżne, zaryzykuję sformułowanie, instalacje artystyczne, bo te groby czasami proste, czasami bardzo złożone. Pamiętam sprzed kilku lat dość głośną medialnie sprawę grobu pańskiego ubranego w rak Tupolewa z katastrofy smoleńskiej. Czy powinno się wykorzystywać taki moment, takie miejsce i taką treść, o której wcześniej mówiliśmy, do komentowania bieżących wydarzeń? Właśnie to jest, no jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście można spotkać groby, które są faktycznie bardzo proste i one się skupiają na tej treści takiej ewangelicznej, żeby po prostu pokazać, wyobrazić, mniej więcej dać taki punkt odniesienia, trochę zmienić ten wystrój kościoła, który znamy, żeby troszkę uwagę skierować na te wydarzenia związane właśnie z treścią tego, co się dzieje, z treścią uroczystości. I są rzeczywiście też takie zapędy wśród dekoratorów, nie wiem, czy księży, czy kto jest inicjatorem tego, to jest dobre pytanie, żeby robić taką swego rodzaju publicystykę i wydaje mi się, że czasem się zapędzamy tutaj właśnie w publicystykę, która już właściwie nie jest głoszeniem Ewangelii. No, wyobrażam sobie, że zrobienie takiej instalacji, która, no już instalacji, właśnie mówimy o instalacji, a już nie o grobie pańskim do końca, że to jest jakby taka na kanwie grobu pańskiego się tworzy jakąś opowieść. Jeśli ona jest jakimś komentarzem, który mi pomoże z perspektywy wiary spojrzeć na coś, co jest komentowane. Tutaj chyba Katedra Warszawska jest takim miejscem, dobrym punktem odniesienia, gdzie jest zachowany pewien taki smak, bo to są rzeczywiście bardzo jakościowe instalacje pod kątem estetycznym. I treściowo też nie są kontrowersyjne. To tutaj widać, że nie chodzi o jakieś uderzenie w czuły punkt albo przekonywanie takie głośne, bezkompromisowe, jak mają niektórzy, no nie wiem, ludzie kościoła, że tak powiem, szeroko rozumiani, żeby budzić kontrowersję mocnym sformułowaniem, żeby na tej zasadzie wypłynąć i być usłyszanym. To tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo, bardzo ładne, bardzo dobrze zrobione jakościowo i rzeczywiście jest ten wątek wiary, która, i ta perspektywa wiary, na którą patrzymy na coś, co się dzieje na świecie, typu konflikty zbrojne, czy jakieś takie... Bo też ja nie chciałbym zabrzmieć jak osoba, która krytykuje pewien stopień takiego komentarza, bo z drugiej strony, gdy mówimy o tych czasach, mamy wojnę w Ukrainie, mamy konflikt w Strefie Gazy i Kościół w zasadzie musi się jakoś odnieść też i skomentować te wydarzenia, czy on je skrytykować poprzez... No, kiedy, jak nie wtedy, kiedy masa wiernych właśnie przy okazji Wielkanocy trafia do kościoła. Tak, i tu jest pytanie właśnie, do tego zmierzam, że no właściwie co ma być treścią tego, co my chcemy pokazać. I wydaje mi się, że jeśli tylko już zamierzamy na przykład, nie wiem, uczestniczyć jako kościół w konflikcie politycznym, który jest w Polsce, że mamy dwie strony, które jakoś tam wzajemnie się zwalczają. Kościół raczej jest kojarzony z jedną i teraz mamy wykorzystać święta paschalne, najważniejsze wydarzenia w ogóle w ciągu roku do tego, żeby uczestniczyć tylko w debacie politycznej, to jest to, uważam, skandaliczne i nie powinno mieć miejsca. Mhm. Bo Kościół jest miejscem głoszenia dobrej nowiny, a jakby dobra nowina z natury jest dla każdego. Nie możemy użyć języka, który sprawi, że ktoś stwierdzi, że to nie jest dla niego, że ta dobra nowina go nie dotyczy, bo w tym przekazie jest domieszka... Jakaś polaryzacja. Tak. I to jest bardzo trudne, bo z drugiej strony Kościół też ma jakby w tym swoim nauczaniu pewne rzeczy, które moglibyśmy nazwać wykluczającymi, bo dotyczą krytyki takich czy innych zachowań, bo jakby naszym zadaniem jest głośne mówienie o grzechu, ale pytanie, jak rozumiemy ten grzech? No to są takie tematy bardzo, bardzo trudne, też mogą być kontrowersyjne, ale uważam i staram się też tak głosić, że jeśli użyjemy odpowiedniego języka, jeśli dobrze nazwiemy, zgodnie z nauką Kościoła też pewne rzeczy, to, to będziemy zrozumiani po prostu. Więc wracając, odpowiadając już króciutko do pytania, Grób Pański pod żadnym pozorem nie powinien być według mnie miejscem jakiejś publicystyki, którą uprawiam, żeby budzić kontrowersje, ale powinien być miejscem, gdzie głoszę prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ten grób jest ostatecznie pusty. Głosimy jako Kościół, Kościół głosi w ten sposób prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, tak brat powiedział, a jak o tym rozmawiać z dziećmi? No bo mówimy jednak o śmierci, czyli trudnym temacie, o którym w ogóle często unika się rozmów z dziećmi gdzieś. Śmierć w rodzinie się przed nimi przykrywa, czy zakrywa, nie opowiada o tym wprost. Potem o zmartwychwstaniu, które chyba jeszcze trudniej pojąć, to jak podejść w tym temacie do rozmowy, no chociażby, nie wiem, z 5-, 6-, 7-latkiem? Bardzo trudne pytanie i szczerze mówiąc nie wiem jak i też ugryźć. Po raz kolejny chciałbym to rozszerzyć także na osoby, które niekoniecznie na przykład na co dzień chodzą z dziećmi do kościoła, bo ten temat może się pojawić w przedszkolu, w szkole, tam tak. Nie musi być tylko perspektywa wiary. Wydaje mi się, że tak, że tutaj samo życie przynosi wydarzenia, które są taką, ja bym to nazwał katechezą, czy mówiąc inaczej, że są miejscem, gdzie ja się zderzam z życiem. Zderzam się z życiem, czyli też ze śmiercią. No i to jest miejsce, w którym ja się po prostu tego życia uczę. I tutaj myślę, że trzeba... Ja pamiętam, jak ja kiedyś przyniosłem do domu takiego ptaszka gdzieś tam znalezionego. Jak byłem małym dzieckiem wtedy. Gdzieś ptaszek się po prostu wykluł, został sam na podwórku. Ja go przyniosłem do domu i ten ptaszek oczywiście po paru godzinach niestety padł. I młodszej siostrze tłumaczyłem, że on odleciał, już tam sobie wrócił do mamy i tak dalej. A wydaje mi się, że takie wydarzenia tego typu gdzieś, poczynając od zwierzątek, a przepraszam za to, może przejście takie, kończąc na bliskich po prostu, bo umieramy po prostu. To też jest taka prawda. To święto przynosi też tę prawdę o tym, że my odchodzimy z tego świata i że prędzej czy później się z tym zmierzymy, nawet jako dzieciaki. Więc myślę, że tutaj trzeba takim łagodnym językiem, ale też takim prawdziwym mówić o tym, że faktycznie życie się kończy, każdego życie się kończy. Kwiatki więdną, zwierzątka padają, a ludzie też, na którym się tapie swojego życia z powodu choroby, nieszczęśliwych wypadków albo wieku, jak babcia, dziadek, kończą to życie. I teraz czym jest zmartwychwstanie? Można, tak myślę sobie, że można by odpowiedzieć, że to jest tak, jak Pan Bóg widzi życie człowieka, że On pozwala temu człowiekowi wrócić do siebie, na początku do nieba, a kiedyś przyjdzie wreszcie ten dzień, kiedy wszyscy zmartwychwstaniemy, że możemy się spotkać też. I to jest coś, co daje nadzieję. Że to zmartwychwstanie Chrystusa to jest też nadzieja dla nas, że my też zmartwychwstaniemy, bo taka jest obietnica Pana Boga. I to jest pewnie ta istota świąt Wielkanocy, której szukaliśmy dziś w rozmowie z bratem Szymonem Janowskim pod pewnymi dobudówkami tradycji, które pojawiają się przy świętach Wielkanocy. Bracie Szymonie, na koniec jeszcze pytanie zupełnie z innej beczki, ale to nam troszkę otwiera temat audycji, który pojawi się po godzinie 8:00. Jesteśmy sami we wszechświecie, czy nie? Świetne pytanie, nie mam pojęcia. Bardzo bym chciał to wiedzieć. Teoretycznie nie, a praktycznie na razie tak. No to tyle wiemy na ten temat, na ten moment, a więcej o tym po godzinie 8:00, a o Wielkanocy, o Wielkiej Sobocie, Wielkim Piątku opowiadał nam brat Szymon Janowski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim doświadczenia życia w te święta. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.